باران دای کرد. بارانکه زور بخیرهی اباره چاورانی اوم ناکرد. ابی بس بشونه تا باران دیم نیاد. وامزانم اما شونه که زور باشا. تنانه دم داره گوریش نتوانه پاریزگاری منی بکنه بارانکه. بروان ناکر لم شونه دریاچه یکی لیه به یکو منم دریاچه ماسی زوری لیه تا احساسا گیوا گورم نتیوا بوستا تارو بوستا گواتا ایره خلکی لیه پیم بله اتوی راوکی بیدنگ با آماده با تارو وهاو بولا من بم تورا چی راوکا؟ یستا اوهات ای خوایا چی با گیره؟ مرماسه که خریب و بیتنه تو رکم اوا براستی خریب و بیگری براستی حالی که زور باش بو راسته که هر لماره چه براستی او ماره مار؟ بله او مار ماسیه با ماسیه بمناوا اتوانی چنشته کم پی بلی لباری ام ماروا او ماسیه که نادیارو تنها لکاتی باو بارانا درکوی لم دریاچه و شویشی لمارا چه سیرا جا کسا دوانی و ماسی راو که؟ اتوه چی بکی؟ توما بس اوه اتوه بم داره آسایی راوی بکی؟ بروانا کم بتوانی هم کار بکی بسکول بلام دهید درباری توانا کنی من نازانی بس اوانا لخوبایی ما بکورا و باشتره حساب روی تو با مالاوا جا تا حقی چیا؟ همو هم دریاچه ملکی گوری کشکا و نه توانی راوی تیاب که تا او رگو پینه هست شواته من دوائی لیکم که رگم بالی رو بکم هرگیز لبروی راو کدنی مرمانسی تایبت من دی منه دی برو رو مالو دی ابه مسئله چی بی؟ چیه دوباره لدست درباز بو؟ زور بداخوا با چی راو کردنی مرماسیه که بم اندازه آلوزه ها؟ ام رو دو جار سرکوتو نبوی لراو کردنیا ها؟ ام کرا چیه؟ ام کاتو باش خوش حالا بم بناسینه برس من ناوم راو چی بچکول رامیه آه بخیر بی کری خوام بلا ام اکریت پیم بلای با چی هاتوی با کشککی من ها؟ من هاتم که دعوت لیب کمو رگم بی مرماسیه که راو بکم تو تیناگه اما پیوندی با تو انیا؟ وازی لبنه زهرم چون کشتیکی جوان نیبم کشو هوا ناخوشه مناله که آب که ندروه بله بله دی وره جونه و کوری خوم دی من زور سپاسی تو کم گورم سپاس ایل کور عزوله پیم بله راو چه بسکوله که استا گرمت بوه ها بله بلان بو چی وینه مسیلی ره حلواسید هر لمنالیم و آرزومندی راو ماسی بوم بلام راو ماسی همو آواتم بو پێم بڵێ گەورەم ڕاوەماسی تەنها حەز بولات یان خۆت کەسێکی شارەزا بوویت؟ ئەم پرسیارەت بیرەوەری زۆر کۆنم بیرە خاتەوە. زۆر باشە، ئێستا شتێکی گرنگن نیشانەیە. نووسراوەکەت خوێندەوە باسی وردەکاری ماسی کرۆشانە. ئەیمانای چییە؟ ئەوە بەسەر هاتێکی کۆنە، چونکە ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر ئەم شوێنە شوێنێکی زۆر باش بوو بۆ ماسی کرۆشان. وەلەبەر چەند هۆکارێکم ماسیانە بوونییان زۆر کەم بووەوە لەم شوێنەیە. لە نزیکی ئەم کۆشکەدا سێ دەریاچەی گەورە هەیە. بەڵێ کوڕی خۆم و من ئەم سێ دەریاچەیەم کڕی تا بتوانم ژیانێکی سروشتیان بۆ دابین کەم. ئەم دەریاچانەش دەریاچە سوێرەکە و دەریاچە شیرینەکە و وە دەریاچە گەرمەکەیە. ئەمە مانای ئەوەیە کە هەرسێ دەریاچەکە پڕن لە ماسی گەوراوانیە گەورەم؟ نەخێر یەک ماسیشی تێدا نییە. جاشتی وا بێ؟ بەڵێ، چونکە مارماسیەکە هیچی نەیەشێتەوە. ئەم مارماسیە هەموو ماسیەکانی تری خوارد و نازانم ئەم ماسیە ترسناکە لە چ شوێنێکەوە هات. ئەی چیتر؟ ئەمە جۆرە ماسیەکی زۆر زیان بەخشەوە، هەر بوونەوەرێک بێتە سەر ڕێگاکەی ئەوەی خوارد. بەڵێ، چونکە ئەو ماسی و گەرای ماسی و ترژاڵ و تەنانەت بۆ قیشە خوارد کوڕی خۆم. بەڕاستی ماسیەکی ترسناکە. ئەی بۆچی ئەو ماسیەتان لەناو نەبردووە؟ ماوەیەکی زۆر لەمەوبەر هەوڵم مام کارە بکەم. لە سەرەتادا کۆمەڵی ڕاوچی زۆر شارەزام کۆکردەوە و هەموو کاری ئەم تیمە تەنها لە ناوبردنی مارماسیەکە بوو. بەڵێ، و بەم شێوەیە زۆر جۆر ڕێگامان بەکارهێنا بۆ ڕاوکردنی ئەم ماسیە. بەڵام بەداخەوە ئەم ماسیە بە هیچ جۆرێک نەمانتوانی بیگرین و چەند جارێکی زۆر ئێمە هەوڵی ئەم کارەماندا، بەڵام سەرکەوتوو نەبووین. و مارماسیەکە لە هەموو ئەو شێوازانی بەکارمان هێنا بەهێزتر بوو و لەو کاتەوە هیچ ژیانێک لەم ڕووبارانەدا نەماوە. بەڕاستی ئەمە شتێکی سەیرە. ئەی تۆ شوێنی و ماسی نازانی لەم دەریاچەیە؟ نەخێر، بەڵام لە دەریاچە گەرمەکەیە زۆر جار دەرکەوتووە لەژێر دارە بەرزەکەیە. ئەمەش لە کاتی بارانە بەهێزەکانە و لە پاشەوە داوام لە زەهران کرد کە ڕاوی بکات. ئێستا تێگەشتم. سەیر کرد. ئەم ڕووە بەکارهێنم بۆ ڕاوکردنی و دڵیام سەرکەوتووە بم. نا نا، من نامەوێ بیکوژم، بەڵکو تەنها ئەمەوێ دووری خەمەوە بۆ ئەوەی بوونەوەرەکانی تری ناو سێ دەریاچەکە نەکوژێ. بەڵام هیچ چارەیەکی ترمان لە بەردەمان نەماوە. ئەبێنە ناوی بەرم. مەبەستم ئەوەیە دوو ڕێگامان لە بەردەمە، یان ئەو یان ماسیەکانی تر. گەواتا بێ بڕیار بین کە چی لێ بکەین. من لەمەیە لەگەڵ تانیم. مەبەستی چییە؟ ڕۆژێک باپیرم پێیوتم گەر ڕاوچێکی کارامەی قولاب بەکاربێنە، بەڵام تۆ ئەبێت تۆڕ بەکاربێنیت گەر ڕاوچێکی ڕاستەقینەی. ئەتەوێت تاقیم بکەیتەوە؟ لەسەر خۆ بە، من مەبەستم ئەوە نەبوو. بەڵام من بەم قولاپە مارماسیەکە ڕاوەکەم. تۆ لەوە دڵنیایت؟ ئەبێ بەم دەستانەی خۆم مارماسیەکە ڕاوکەم. بێ چێ زۆر لە خۆر دڵنیا بیت کوڕی خۆم. ئەتوانی لە ئێستاوە دەست پێ بکەیت. تۆ بەڕاستە گەورەم؟ تۆ ڕاچۆنە زەهران؟ ڕازیم، بەڵام مەرجێکم هەیە. دەی مەرجەکەت چییە؟ ئەمەوێ ڕێم پێبێ ئەم ڕمە بەکاربێنم. شارەزاییەکی تەواوم هەیە لە بەکارهێنانی ڕم، هەروەها لە بەکارهێنانی تۆڕ و حەقی خۆمە چیم بوویە بەکاری بێنم. باشە، من ڕازیم بەم مەرجەت. لەبەرەوەی هیچ چارەیەکی ترم نییە لەمە زیاتر. بەتایبەتیش لە کاتێکا کە ئێمە نازانین ڕامی ئەتوانین ڕاوی بکات یان ناوانیە. ئەمە مانای ئەوەیە تەنها تۆر کابەرمی لە ڕاوکردنیە. شارە زایونی هاتووین بزانی لە هەڵانی ڕمە. ئەم جارە و مارماسیە ڕزگاری نابێ لە ڕمەکەم، بە دڵنیاییەوە ڕاوی ئەکەم. بەڕاستی سەرنجڕاکێشە. بەڵام بڵێ من بتوانم مارماسیەکە ڕاو بکەم. نازانم بلام گش بینم ماسی کی زور زیرکو لکلوشا بیل رگایی که بسوده کمو بوی بیرکردنوه هی سودی نیا که باو باران دستی پیکر برمکم راوی اکم او هی منه و نه یلم تو راوی کی تیگی؟ و دیار باران باری چی؟ بلام وک ای بینی اسمان سامالا بلام من پیش بینی واکم که باران بباری کواتنو برمایی که بتوانی راوی کی او هیچ تبروی بتواناکانی من نیه براو کردنی مرمسیه که آی معیدم بیگو من برسی ما چون که معیدم لدنی هورا بروسکه چه زورم برسیه چی بکم بیا گمان بارانه باری بلام ای رامیل چویه ماویه کنم دیوه و دیار پاشگز با توه بلام او کرا و خوی درخا که زور آزایه چیشه نیه او تنها منالو در انجامی شکان نازانه همیشه او بانگم اکا او بانگم اکا رامی راو چیه کی لیه هاتوه رامی راو چیه کی زور شار زایا رامی راو چیه کی زور زیرکا بیان بله اوانه چین با دست و غامی همیشه او بانگم اکا منیش راو چیم اوکان بانگ مکان منیش راو چیم و دیاره او منالو من خصوت موقفی که محیجه و چون که او نتوانه تناند ماسیه که اصایش بگریه زور باشه باشه اوه چی با تلا مشکه بکت که با دستی و ابو ها نه او تنها تلای مشکه و بر او ماسی هیچ بکر نه یا اترسم شتی بکرد سرسام ایشمان بکرد باشه هم منالای اوه چی بکرد و گبینم به تنیا راو ماسی که زهران ای رامیلی چویم اولا دریاس زوانک راوکر جا خو من پیشمود که مرماسی که لدریاس گرمکی درکوی لکاتی بارانا گورم توش نو بروایی ای او منالا بسکولی بتوانی مرماسی که راو بکات نرزانم بلان زور نخوی دل نیایا ابی بمر من راوی بکم تنها منالا یکم زور داکر کیفی خویتی بلام هم ناله چی بچوکه چی روی اوه او للای دریات زوانکه ها اوه تا کواتر رامیل یه ریم بگاره دی زیادی بگاره درسته به چاورانی اواکم دی استاد از بکاره بم یکمان من مرمسی کش راوکم اما ناله بنیازی چیه؟ سرنزی ترانه کشی او تنها یاریه که زور باشه؟ او چی موتارو؟ بونی مرماسی قد کلیه را؟ دی بباره زیادتر بی ترسینا چون که من چاوروانی هوا آقا او تا هات Thank you. جوانا اخریکی پلانکم سرکوتو بو من مستقر رای کشم حکم یکت تنها اون من لبردم های که مرماسی کم کشیم بله این هیچ چهره سجه که تن من نیه چون که رنگ رامی آزار بار بوستا من خون مرماسی که راو کم و ناشلم که بمریه اونا لخوبایی مبا ابیر نایی بریم گر نا با یک لیدانی فیل کیسر یا قرتینه خون با پرسیاره بملو مکا دور که ولو بر مکت بر رکوی میکوشا بازم نبینه باره گاکی خون بکر بینم دهی لنایوی برا چی؟ سودی نمو با مرمسی کن وره و دوه و رابی وره و دوه و تو نمه ترسی های واجی لبین کوری خوام اخوان جندی پریزی من افراد بیر با توایی مرمشیقی هیله کردوه زور چاکه استا گهر محالتی من دوبون با استا دور کوموه تو باشی بس کن تو باشی کوری خوام بیمولان برو من باشم مرمسیه که چی بسر هات؟ بجره و داره کم و بسراوه هیچ کرسی تره بکاره نبیل و داره که لبردم مایا؟ نه هرگیز چون که داره کم لبنی دریاچه که چقانوه مرمسیه کش بداوه که و گیر بوه چم بیایو نتوانی رابکه اما نتوانی بکه هرگیز ایشی فرشکانی ام داره چی کوری خوام؟ او داره لسه پرچه پیک هاتوه با پیرم بلی هاتویه و امی درست کردوه تا بتوانه ماسی زندی و خوراک بیو ببسته تا ماسی درنده راب کشه بولای خوی بیرو که یکی زیرکانه ها بابا تنها اما بس نیه با مرماسیه که کسانی زور هن خوراک جورا زور یعن بکر هینا بلان سودی نبو باش اشتیکم پی بله چون مرماسیه که هاو بودر یا چه شیری نکه من نزانم ام ماسیه زور خوره بای خوراکم بودانا لیره خوراک؟ تلای مشکو ماسی تیه کردوه؟ پلانکم با کورتی پیش بستن بو بنامانی خوراک لدریاچکه لکا تیکیشم مرمسیکه بیویستی بخواردنی زور تا بیخوا حتم ام خواردنم بودانا بمش مرمسیکه هولایا لخواردنکه نزیک بیتاو بیخوا لکا تیکا کاتیه تلای قفزکوا بلان بیگمان نتوانه بیخوا دوی اوار هستوخو اچه بولای یک ماسی که بدارکه و بستراوه اما همو مسئله که بو بساده ای که ایسا همو هولکان شکست یعنی هنوه لبر اوی باوردی لیما نکولی و تو لصفات کانی اما سیما نزانی و کچی باشه بوی براستیم ناله که لیهاتو امن پیوسته دانی پیابنیم با تواوی نی برد موه وان پی باشتر را کشانو که بخیط بیانی جاوه چی؟ لبر اوی مرمازیه که لروی سیکانی او هناسه اید اگر ما وی کی زور دچار آواکی هم منه تو ایتر هزی تیا نمینه با تا به هنی چهار روان بی براستی به شوی کی زور دیان من دو بوا وقت پیش بینیم کر بای پیش ده هر سل آواکه دری کم دیواره دروا لگوری کوشک متر سنات کوچه بلکو ادخات دریاچه کیتر لم دریاچه باشتر بی آی لم منالا چن زیرکا لکوتایی اتوانی مرمزیک راوب کرد براسی کوری کی بهرمندی رامی